A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 marca, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. 24 lata Polski w NATO, z tej okazji akcja Trenuj z Wojskiem, Trenuj z NATO. Ruszają bezpłatne badania w ramach Światowego Tygodnia Jaskry. Ostatnia szansa, by zobaczyć dzieła królowej Art Deco. Niemal ćwierć wieku obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Z tej okazji na poligonie w Stołecznej Wesołej odbywa się szkolenie Trenuj z Wojskiem, Trenuj z NATO. Na miejscu pokaz wyposażenia czołgów, strzały z różnych rodzajów broni oraz szkolenia z elementów survivalu. Gospodarzem bezpłatnych zajęć dla chętnych jest pierwsza warszawska brygada pancerna. Ćwiczących odwiedzili też premier i minister obrony. Z jakim przekazem? To już pytanie do Michała Fedusio. Przede wszystkim, że wysoka jest potrzeba zarówno organizacji, jak i uczestnictwa w ćwiczeniach organizowanych na poligonach wojskowych. Takie podejście determinuje na przykład sytuacja geopolityczna w regionie, podkreślał szef rządu Mateusz Morawiecki. To nie tylko wzmocnienie naszej armii, ale to także ćwiczenia, które zorganizowane zostały tutaj przez wojsko. Trenuj z wojskiem, trenuj z NATO. Ponieważ Polska jest częścią NATO i dziś spotykamy się tutaj razem z grupą osób, które zgłosiły się do tych ćwiczeń. Znamienne, że trzecia odsłona akcji Trenuj z Wojskiem łączy się z rocznicą przystąpienia Polski do struktur NATO. Dziś sami tworzymy bezpieczeństwo i dzielimy się nim z innymi, wskazywał wicepremier i szef MON-u Mariusz Błaszczak. Instruktorami obok żołnierzy Wojska Polskiego są żołnierze z wojsk Stanów Zjednoczonych, Rumunii, Chorwacji i Wielkiej Brytanii. Świętujemy 24-lecie przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest to dzień również pokazujący nasze wysiłki, naszą troskę, żeby Polska była wolna, żeby się rozwijała. W ramach dwóch pierwszych odsłon akcji Trenuj z Wojskiem ćwiczyło około 11 tysięcy osób. Z Wesołej, Michał Fedusio. Dziękuję za relację. Politycy PiS kontynuują ofensywę programową pod hasłem Polska to przyszłość. W całym kraju spotykają się z mieszkańcami, by dowiedzieć się, czego najbardziej potrzebują Polacy. Dziś w Sandomierzu gości była premier Beata Szydło, która zwracając się do mieszkańców powiedziała, że nasze wybory przesądzą o tym, czy polski interes będzie broniony. Chcę, żebyśmy szczerze porozmawiali, bo dzisiaj Polska potrzebuje takiej szczerej, spokojnej rozmowy. Różnimy się, mamy różne poglądy, mamy różne opinie na różne sprawy i to jest rzecz naturalna, ale trzeba się szanować i trzeba słuchać siebie nawzajem. Myślę, że tylko w ten sposób można przygotować i stworzyć dobry program. Do świąt wielkanocnych politycy PiS odbędą kilkaset spotkań z Polakami. Ruszają bezpłatne badania w ramach Światowego Tygodnia Jaskry. Od dziś do piątku w wybranych placówkach będzie można bez skierowania przebadać się w kierunku tej choroby. Lekarze podkreślają, że jaskra to choroba, która przebiega bardzo podstępnie, ale stopniowo prowadzi do całkowitej utraty widzenia. Mówi prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego profesor Bożena Romanowska-Dixon. Dopiero w zaawansowanej chorobie ubytek pola widzenia jest zauważany przez pacjentów. Oczywiście jest to nieodwracalny ubytek pola widzenia i choroba ma cały czas charakter postępujący. Okazuje się, że około 60% przypadków jaskry jest wykrywane przypadkowo podczas rutynowej kontroli okulistycznej, a więc warto się badać okresowo. W Polsce 800 tysięcy osób ma jaskrę, ale tylko połowa wie, że jest chora. W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Po kilku dniach załamania pogody nad Tatrami wyszło dziś słońce, a takie warunki mogą być szczególnie zdradliwe, ostrzega ratownik TOPR Jakub Hornowski. Pogoda jest przeładna, co też jest jednym z takich klasycznych punktów, gdzie często dochodzi do wypadków lawinowych, czyli zaraz po opadzie ładna pogoda po prostu zachęca do tego, żeby działać. W związku z czym należy wtedy zachować dużą ostrożność i konserwatywnie podchodzić do swoich planów, tego w jakim terenie się znajdujemy. Wczoraj ratownicy przez kilka godzin poszukiwali mężczyzny, który w zamieci śnieżnej zabłądził na szlaku do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. Niemal wszystkie rekordy frekwencyjne pobiła wystawa prac Tamary Łempickiej w Muzeum Narodowym w Krakowie. Dziś ostatnia szansa, by podziwiać ekspozycję, którą w sumie obejrzało ponad 120 tysięcy osób. Wyjątkowe jest to, że te obrazy są pozbierane z różnych prywatnych domów. To jest nadzwyczajne, także to jest jedyna taka okazja zobaczyć je wszystkie w jednym miejscu. Nie widziałem wcześniej obrazów i chciałem zobaczyć, bo słyszałem, że poruszenie jest tymi obrazami. Stwierdziłem, że warto może zobaczyć. Pierwszy raz stałem w kolejce tydzień temu, ale zrezygnowałem. Za długo była kolejka, poza tym pogoda nie nastrajała do tego, żeby stać. Bardzo dużo ludzi przychodzi oglądać, dlatego że słyszało, ile kosztują te obrazy, prawda? Bo to jest najdroższa polska malarka. Jest przede wszystkim zachwycająca, cudowna. Świadomość formy, koloru i oryginalność sprawia, że jest to artystka niezapomniana i warto stać w kolejce 4 godziny. Wystawa Łempicka obejmuje najbardziej znane portrety artystki będące symbolem epoki Art Deco, a także akty i martwą naturę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś możliwe przejaśnienia, deszcz na zachodzie, na wschodzie z kolei śnieg od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 3 na plusie w centrum i nad morzem, do 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na scenie teatralnej Trójki przypominamy autorskie słuchowisko Tomasza Manna pod tytułem Papież. W roli dyktatora, próbującego uniemożliwić papieżowi Polakowi drugą pielgrzymkę do ojczyzny, Adam Woronowicz. W roli tytułowej Zdzisław Wardein. Przegrałem. Można powiedzieć, że wygrał Bóg? Właśnie ta wygrana będzie moją polityczną klęską. Muszę się zgodzić na pana pielgrzymkę, bo cały świat się odsunie ode mnie. Polecamy dzisiaj po 22. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Czy wiesz, że ananas postawiony na głowie dojrzewa szybciej? Tomasz Kamyl, Andrzej Krzywy i Olga Szomańska w nowym teleturnieju, w którym nie ma oczywistych odpowiedzi. Wiesz czy nie wiesz? Oglądaj już dziś o 21.20 w TVP1. Zobacz, ile mam już siwych włosów. Niedługo będę wyglądał jak mój tata. Zrób to, co ja. Idź do apteki i kup szampon DX2 przeciwsiwieniu. Tylko tyle? A widzisz u mnie siwe włosy? Srebrny szampon DX2 zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny ciemny kolor. Cześć! Cześć! Od razu widać, że zmieniłeś szampon na DX2. Po siwych włosach ani śladu. Ale i tak wyglądam jak tata. On też kupił DX2. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o siwych włosach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 3 gramy Redbada. Dzień dobry. Ileż to razy, jadąc samochodem czy autobusem, patrzymy przez szyby na świat wokół nas. Ileż to razy chcieliśmy ten moment, te wrażenia złapać, ująć w coś, co moglibyśmy dłużej przy sobie przytrzymać. Są osoby, które to potrafią. Program wydaje Paweł Turski. Za chwilę Państwa i moim gościem będzie artystka Ewelina Maliborska-Patkowska, która łączy w swoich pracach swoją pasję do akwareli oraz do architektury. Ale najpierw pobądźmy w mojej pasji do Davida Bowie. Thank you. Naszą gościnią jest pani Ewelina Maliborska-Patkowska. Dzień dobry, miło mi. Akwarele i architektura. Ale przede wszystkim wystawa. Zakończyła się wystawa w zeszły czwartek. Dwa światy, to jest pewne. Tak. Łączy pani akwarele i architekturę poprzez malowanie Lublina. Tak. Tak, no. Między innymi. Tak, dokładnie. Tutaj można by bardzo dużo mówić, dlaczego i skąd. No, ja przede wszystkim jestem też z wykształcenia może architektem, więc gdzieś to zamiłowanie do architektury zawsze było i jest. Więc zawsze myślę, że to będzie jakiś filar mojej twórczości. Wystawa nosi tytuł Dwa Światy, więc już jak trochę nazwa sama wskazuje, prezentowała dwa różne oblicza twórczości. Dwa różne podejścia. Jedno to już to powiedziane, czyli związane z architekturą, z Lublinem, takie już bardziej powiedzmy bliskie mojemu zawodowi i też takiemu opatrzeniu, a drugie wynika już z takich trochę poszukiwań artystycznych, z jakiegoś takiego odkrywania i no mimo wszystko jakiegoś niedosytu jeszcze tu akwarelą. I te prace są zupełnie inne. One są już monochromatyczne, nie prezentują architektury, raczej odwołują się do ludzi, do postaci, aczkolwiek też nie do końca realistycznie przedstawionych. Gdzieś są rozmyte. Świat i ludzie. Tak, dokładnie. Czy zewnętrzne i wnętrze, czy materialne i niematerialne? Powiedzmy, że takie trochę obrazujące różne emocje, aczkolwiek skłaniające bardziej do zadumy, do jakiejś takiej uchwycającej moment, jakiejś takiej refleksji tych postaci. One nagle gdzieś zamierają w bezruchu, nagle jakby się rozpadały gdzieś. Także no tutaj tych analiz i interpretacji może być bardzo dużo, aczkolwiek malując ta interpretacja przychodziła dopiero później, pod koniec. Ona nigdy nie wychodziła jako to pierwsze, co przychodziło do głowy, tylko gdzieś już była rezultatem tego obrazu. Jasne, a proszę powiedzieć, bo na architekturze człowiek, ten, który studiuje, uczy się rysunku. Tak. A na rysunku człowiek uczy się też pewnych elementów kompozycji, które z kolei przydają się w architekturze. Co było pierwsze? Akwarela była pierwsza. Nie, właśnie odwrotnie. W ogóle tak u mnie wszystko się jakoś od końca odbywa zawsze. I rzeczywiście ten rysunek był punktem wyjścia. I w naszym świecie może artystycznym mówi się, że żeby nauczyć się malować, trzeba najpierw nauczyć się rysować jednak, bo mimo, że postrzegamy ten świat na początku ołówkiem, czyli medium czarno-białym, szarym, ale my już tym ołówkiem uczymy się odwzorowywać kontrasty, uczymy się odwzorowywać barwy, mimo że to jest szare, ale potrafimy pokazać, że coś jest jaśniejsze, coś jest ciemniejsze i przedstawiamy tą przestrzeń. Także to gdzieś jest ten punkt wyjścia i rzeczywiście od tego się zaczęło. Aczkolwiek ja rysować lubiłam od zawsze. Mnie to zawsze ciekawiło i zawsze gdzieś lubiłam to pogłębiać, oglądać. I przygoda z akwarelą zaczęła się w zasadzie bardzo przypadkowo. Na zasadzie jakiejś inspiracji znalezionej w internecie. I to mnie tak zafascynowało, tak mnie, jest taki termin w psychologii, oczarowało. W zasadzie, że do dziś mam wrażenie, że jeszcze nie zgłębiłam tego tematu i że cały czas odkrywam tą akwarelę. A co to takiego jest w tej akwareli? No właśnie, to szybko jest taka... schnie, na pewno. Tak, może i szybko, może i dłużej, zależy jakie podłoże, czy namoczymy ten papier, czy będziemy na sucho malować, aczkolwiek na pewno jest to dość szybka technika. To jest technika dość efektowna, ale też technika, która nie wybacza błędów, więc jak raz się już ciapnie tą plamą, to kurczę, no albo to jest plama dobra, albo to już jest... Albo jest tak, wdycha, albo pudło. Do kitu, dokładnie i wtedy niestety trzeba zacząć od nowa, więc mówi się, że tak, kolejnym to pokory. Można właśnie po wyschnięciu można jeszcze zamalować, co widać często na różnych skanach. Dokładnie tak, dlatego ja też prowadzę taką autorską pracownię, gdzie tłumaczę, gdzie wyjaśniam, jak w ogóle zacząć. I moimi uczniami często też są dzieci. Ja bardzo lubię pracować z dziećmi właśnie dlatego, że dzieci są bardzo odważne. Dzieci są gdzieś tam szczere. My czasami z jakiejś jednej... Tak, z jednej plamy możemy zrobić jakiś bardzo, bardzo ciekawy efekt i tu akwarela się sprawdza. Czego pani słucha podczas malowania? Trudno teraz powiedzieć, ale generalnie bardzo lubię ogólnie ścieżki związane z piano, z jakimś takim wyciszającym, bardziej chilloutowym podejściem. To jakoś mnie uspokaja. To zobaczymy, czy nasz wydawca Paweł Turski coś w maszynie losującej tej klasyczno-popowej znajdzie. Program Trzeci Polskiego Radia. Odbijam twarz, tramwaj dogania lęk. Czy jutro znajdzie nas? Słuchają Państwo Trójki, a my kontynuujemy rozmowę z panią Eweliną Maliborską-Patkowską pretekstem rozmowy o wystawie, o tych dwóch światach. Czy ten świat jeden kolorowy, materialny, przedstawiony i ten drugi świat bardziej wewnętrzny. Mhm. Czarno-biały? Ten wewnętrzny? Jak na razie tak. Tak wychodzi. Mhm. Ale czy to jest pewna konsekwencja wynikająca z tego, że zaczynamy ołówkiem i w związku z tym nie będziemy go... Myślę, że tutaj nie było jakichś takich większych zastanawiań się nad tym, dlaczego to jest czarno-białe. Mi się ta czerń zawsze podobała. Czerń jest taka minimalistyczna. I gdzieś tam... To zresztą mówi się, że czerń to nie jest w ogóle kolor malarski, że prawdziwi artyści, malarze, oni w życiu tam nie dodają czerni. Czy to jest kolor w ogóle? Tak, dokładnie. A mi się właśnie w czerni podoba trochę taki minimalizm. Może to jest gdzieś też jakaś maniera narzucona przez studia, no bo my często odwoływaliśmy się do tego czarnego koloru. Właśnie teraz nawet tak obserwujemy jakieś nowoczesne wnętrza, czy obrazy, które się tam pojawiają. Czasami jest to po prostu pociągnięcie pędzlem. I to na wielkim formacie i to się po prostu świetnie prezentuje. Ja kiedyś tego nie rozumiałam. Mi się wydawało, a abstrakcja w ogóle, co to jest? Ale teraz jakoś zaczęłam bardziej widzieć, bardziej dostrzegać, bardziej gdzieś tam szukać pewnych elementów. Ten czarny właśnie stał się dla mnie takim fajnym medium. Może jeszcze dlatego, że można go łączyć z jakimś cienkopisem i gdzieś z jakiejś jednej płaskiej, prostej plamy później dołączyć ten cienkopis i rozbić tą plamę na jeszcze jakąś inną strukturę. I to jest takie troszeczkę poszukiwanie. A to, co wyjdzie... Czyli te granice tego twardego procesu, jakim jest budynek, i budowanie oraz opisywanie poprzez chociażby akwarele takiego budynku, to te granice zaczynają się w tym drugim świecie rozmywać. No tak, one już są albo takie... Albo ewoluować, puszczać tak, gdzieś tam ta wyobraźnia już nie jest taka racjonalna. Zresztą no my zawsze mieliśmy takie podejście, że to musi być logiczne, na czymś to musi stać, opierać się. I ja miałam na początku taką manierę, z której bardzo ciężko było mi się uwolnić, jak mogę nie namalować ściany niedokończonej, która się nie kończy, albo która się rozsypuje, albo która nie ma żadnego podparcia. A tak to rozumiecie wynika również z charakteru akwareli. Tak, to też na pewno, aczkolwiek no właśnie później próbuję cały czas gdzieś tam wyjść poza tą swoją strefę komfortu, jakby to nie nazwać, no i szukać czegoś gdzieś dalej. Aczkolwiek wydaje mi się, że chyba jednak wszędzie widzę tą przestrzeń i mimo, że jest to rozmycie, to jednak staram się gdzieś trochę czasami takim maznięciem pędzla podkreślać pewne elementy, że można się tam dopatrzyć perspektywy, można się tam dopatrzeć jakiejś złożoności brył. I mimo, że to tylko, jest... że nie da się tego zaszufladkować. Nie, już teraz i w tym teraz, i o to chodzi w tym drugim świecie, tak. Że w tym jednym świecie jest konkret, a w tym drugim jest skojarzenie bardziej. Tak, myślę, że możemy tak powiedzieć. Struktura otwarta, która pozwala nam to wypełnić. Tak. Jakie wnioski po tej wystawie, jakie informacje zwrotne otrzymała pani od widzów, którzy doświadczyli tej wystawy? Oczywiście było bardzo dużo słów uznania, że wystawa się udała, ogólnie podobała. Ja do tej wystawy przygotowywałam się dość długo. Akurat teraz jestem na takim etapie życia, że mam jeszcze bardzo małe dziecko, więc to tym bardziej było utrudnione, powiedzmy. Więc ja się trochę śmiałam, że ta czarna seria tak zwana powstała tylko dlatego, że ja to po nocy malowałam po prostu. Stąd ten tak, czarny księżyca. Kolor. Dokładnie. Więc to była jakaś gałąź, której no jeszcze praktycznie nikt nie widział. Ja mam już swoich uczniów, znajomych, którzy też widzą, jak wcześniej malowałam i już powiedzmy pewne tematy są częściowo opatrzone, aczkolwiek ta druga gałąź była zupełnie nowością. Generalnie te komentarze były bardzo przychylne z tego, co usłyszałam, także... A co panią zaskoczyło w komentarzach? Co mnie zaskoczyło? Właśnie chyba to, że wszyscy patrząc na te czarno-białe obrazy stwierdzili, że no co było inspiracją. Zadawali ciągle pytania o te inspiracje, aczkolwiek no ja nigdy nie umiałam tego do końca wyjaśnić, dlaczego akurat tak. Nawet moi rodzice się pytają, a co to przedstawia, a dlaczego tak, ponieważ jednak dla przeciętnego widza, który patrzy na coś, jak coś nie do końca widzi, to jest to ciężkie w interpretacji i trudno mu powiedzieć, czy mu się to w ogóle podoba, czy mu się to nie podoba. I dlatego chyba... świadomie zapytałem, czego doświadczyli, bo czy nie jest trochę takim zawodem, kiedy ludzie czy to w przypadku sztuki teatralnej, czy w przypadku malarstwa, po prostu nie pozwalają sobie na to, żeby tego doświadczyć. Mm-hmm. Bo chyba chodzi o to, żeby nie głową, tylko sercem oglądać, czy właśnie doświadczać w sensie całkowitym odbioru dzieła. Mam wrażenie, że czasem działa odwrotna strona naszego kompleksu, czyli mamy kompleks, że być może jest tak, że ja tego nie rozumiem i w związku z tym czegoś nie wiem, więc lepiej się zapytać. Podczas kiedy jakby się to odrzuciło, to można byłoby po prostu przyjąć to dzieło takim, jakim jest, mieć pewne skojarzenia, doświadczyć tego i tyle. I to jest to, z czym wychodzę. Tak. Ale często te pytania mogą świadczyć o tym, że tutaj odbywały się inne procesy niż... Tak, dokładnie. Ja też czasami wychodziłam z takiego założenia, może to znowu jest jakaś naleciałość trochę architektoniczna, że gdzieś dany obraz wpasowywałam myślami do wnętrza i też czasami malowałam bezpośrednio pod wnętrze i celowo używałam danego koloru, ponieważ w danym wnętrzu akurat ten akcent był potrzebny, także też... Czyli to jest to połączenie. Tak, dokładnie. To na koniec proszę powiedzieć, gdzie można panią zobaczyć czy śledzić pani drogę w internecie chociażby? Tak, zapraszam serdecznie przede wszystkim do mojej pracowni malarskiej Art Desk. W Lublinie? Tak, w Lublinie. Odbywają się tam zajęcia akwarelowe dla dorosłych, jak i dla dzieci. I generalnie większość obrazów też można obejrzeć na żywo w pracowni. A dla tych, którzy są w całej Polsce, słuchacze. A dla tych, którzy są w całej Polsce, jest też strona internetowa. Mam swoją galerię online. Tam znajduje się większość prac. Ja też jestem jedną z wielu, można powiedzieć, tutaj twórczyń, które działa w województwie lubelskim. Razem z tak zwaną lubelską grupą akwarelową, bo taką mamy swoją bandę, mówiąc wprost, organizujemy coraz to jakieś wystawy. Dlatego już teraz też chciałam zaprosić państwa, kto może, to zapraszam do Domu Kultury na LSM-ie. 17 marca odbędzie się wystawa całej grupy lubelskiej akwarelowej, gdzie będzie można obejrzeć prace nie tylko moje, ale także i pozostałych artystów. To dla tych, którzy są w Lublinie i okolicach lub dla tych, którzy akurat w tym czasie będą przez Lublin przejeżdżać. Serdecznie dziękuję za podzielenie się pani wrażliwością, a państwa proszę o to, byście pozostali z nami, bo przed nami jeszcze felieton. Das Schicksal uns wohl allerersten Kuss, nochmal körperlich erleben, will Vater und Mutter als Teil von mir verstehen und schließlich drüber lachen, wie alle Dinge vergehen und vor mir im Garten, auf der Weide im Moos, spielen die Enkel so sorglos, derweil der Wind durch die Zweige streicht, wie das ewige Wispern der Zeit, ist das Schicksal uns wohl. Program trzeci. Nie ciekawi mnie, jak skończy się ten film, bo i tak nas nie ma w nim. I za każdą kolejną bzdurę od teraz będę gryzł. Zakuje wspomnienie, idź przed. a ja zamknę za nami drzwi. Bo od dzisiaj chcemy prawdy, gorzkiej prawdy. Nie kuje w piersi i zatruwa sny. Chcemy prawdy, tylko prawdy. Gorzko niech spływa i zatruwa dni. Chcemy prawdy, gorzkiej prawdy. Nie kuje w piersi i zatruwa sny. Chcemy prawdy, tylko prawdy. Gorzko niech spływa i zatruwa dni. Słuchają państwo Trójki. Tak jak tytuł wystawy pani Maliborskiej-Patkowskiej Dwa Światy. Ten jeden twardy, zewnętrzny, ten drugi miękki, wewnętrzny, ten przedstawiony kłóci się z tym wyśnionym. Co je łączy, te światy? Na to pytanie odpowie nam oczywiście Paweł Turski w swoim felietonie. I jeszcze trzy grosze. Tych światów nie łączy wiele. Nie ma co jednak z tego powodu się zamartwiać, bowiem to, co łączy te światy, choć trochę je spaja, jest bardzo ważne. Te światy łączymy bowiem my sami, ludzie. Oba te światy, co do zasady, też w głównej mierze kreujemy. Rodzi się więc pytanie, dlaczego te byty nie są jednością, jeśli mają tego samego twórcę? Odpowiedź, wbrew pozorom, nie jest prosta. Twardy świat, ten zewnętrzny, funkcjonuje według określonych przez ludzi zasad. Nie ma tutaj miejsca na kompromisy. Jest zasada, więc tak musi być. Oczywiście w wielu przypadkach może się to nam nie podobać. Zawsze jednak, gdy chciałoby się polemizować z tymi regułami, usłyszy się, co zresztą jest racją, że gdyby nie zasady, mielibyśmy do czynienia, delikatnie mówiąc, z bałaganem. Miękki świat, ten wewnętrzny, funkcjonuje według zasad określonych przez jednego człowieka. Nas samych. Regulamin może tu istnieć albo i nie. Wszystko zależy od nas. Z jednej strony to dobre, bo jesteśmy wolni. Z drugiej strony brak kontroli u niektórych budzi niepokój, a co więcej, człowiek co do zasady jest zwierzęciem stadnym, więc w samotności przebywać nie powinien. I tu dochodzimy do meritum. Te dwa zgoła odmienne, ale stworzone przez człowieka światy istnieją równolegle, bo Homo sapiens ma różne potrzeby. Nie jest banalny. Potrzebuje czasami twardego świata, twardych zasad, a czasem miękkiego. Tej swoistej wolności. Człowiek po prostu stoi pomiędzy dwoma światami. I nie ma nic w tym złego. Nawet chyba nie trzeba się starać tego zrozumieć, bo i tak nic z tym nie zrobimy. Niczego nie zmienimy. Taka jest bowiem od tysięcy lat ludzka natura. I tyle. Cześć, tu Olga Bończyk. Słuchacie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jak letni błysk, jak nagły sen, tak szansa w całym. całym życiu twym raz tylko trafia się. Zatrzymaj ją, gdy pewność masz, a rozpromieni blaskiem dom wyzłoci, blaskiem świat. Do moich drzwi szczęśliwy traf zabłądziłaby być, nie wiem czy wróci drugi raz. Mam przed oczami dawne dni i widzę cię pośród nich, pośród minionych lat, zgubiony raj. Byłeś słońcem moich dni, byłeś światłem oczu mych. Tylko tobie, tobie byłam wierna, w twoich rękach senna. A w trójce po felietonie stoimy na granicy. Być na granicy, stać jedną nogą w jednym, a drugą w drugim świecie, integrować je w sobie, to jakby ideał, równowaga tego, co fizyczne z tym, co duchowe. Dziękuję ci, Pawle, za tę filozoficzną wypowiedź. Zatem idę na spacer zatopić się w zadumie, otoczony piękną, szarą burą, aurą, a wśród niej architektura mojego miasta. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Redbud Klinstra, Komarnicki. Rano pamiętać.